jóge ba léegi. waaye yàlla dafa àtte ba mu fi jógee nag ba léegi. yaram wi xawma jàpp. yaram wi xaw a diis jàpp. moo ma tax yéex a ñëw. moo ko tax a yéex a ñëw nag. maa ngi leen koy jégalu. mi ngi leen koy jégalu yéen ñëpp. ngeen xam ne loolu ngant. ngeen xam ne lii mu leen nekk li ngant la. te fa la azuru inda rijalillahi maqbul. te kat ngant ci nit yàlla yi dëgg dëgg lu ñuy nangu la. te ñu ngi am njort ak rajaau ne ci ngeen bokk. te mi ngi am njort war ak yaakaar ne ci yaay yàlla yooyu kat ci ngeen bokk. yal na ko yàlla def na ko yal na ko jëme kanam. mais def na ko nag ci ngeen bokk waaye yal na ko yàlla jëme kanam. ma wax sëñ bi nag ne ko suma nuyoo mbokk yi ba noppi. mu ni sëriñ bi sëñ Mansour suma nuyoo nag mbokk yi ba noppi. li war koo ne waxee fi yépp. li war koo ne waxee fi lépp. teg naa ko ci sa loxo. teg naa ko ci sa loxo nga wax ko. nga wuutuñu ci. ne. nga wuutu nga wuutu ko ci li mu war wax yëpp. dimbalañu ci. dimbali ko ci itam. ndax yaram wi diis na. ndax yaram wi diis na. ne loolu ñaan ko sëñ Mansour ba sëñ Mansour may na ko. may na ma ko. ne fa ne jaar dafa am waaye daal may na ko nag. waaye nag mburu bi mu laata sotti dañal na. waaye daal bi mu ko laata am mburu bi mu laata sotti nekk mburu bi lekk daj na lu ne. ñaari béyt rek laa koy firiloo su noppee. ne ñaari béyt rek lay firiloo sëñ Mansour su firee ñaari béyt ba noppi. mu di mujj mii mi dégg naa fa tabarakallahu biik Moussa Badio wax na ma ko. ne fa tabarakallahu biik xaj Moussa Badio wax na ko muy mooy mujj mii mi. bëgg na ci sama wàll nag. bëgg na ci wàllam ñaari béyt rek mu firi ko ci ñaari ci mim ya ñaari béyt. rabbi bihim. ne rabbi bihim. rabbi bihi wa bihim abghissuluka ila. rabbi bihi wa bihim abghissuluka ila. ay ko fete kaw. rabbi bihi wa abghissuluka ila tariqati ruzqi. وعلى خيرات والإسلام على نبي الله عليه أجمعين سلام يا ابن داره منع الماء ربي بهم وبهم أبقي سلوك إلى طريقة رشدي والخيرات والإنسان على النبي وعليهم أمين زوالا ربنا دائما أمر سبيل ربي بي وبهم أبقي سلوك إلى طريقة الرشد والخيرات والإنسان على سلام ربنا هذا أما بسبيلي من واو واو واو Okay. Oh, من ربنا ويكافي زيد من نعمه أدمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تخبي حوائجنا يا واسع الرحم يا واسع الرحم يا واسع الرحم. سامان نينا اتبين يلنا مثل يو يلا لنا نيل نورنا سلو لير وخل نور هوكت نورنا لوخ سلو لير لما تبولي واي واي لما تبولي وخل نور رسول الله بي وخل نور هو نورنا لوخ واي لا يملو لما تبولي واي سامع وخاد لني وقد سقانا خالق العباد ثمان مرات بنور الهادي يلا نعم لو جرم نتيان سنور محمد ما تقمد لي أدن لنا نورنا نور من النور قد أوضته حكما تفيد فاضل على الأخلاق على أدن لنا نورنا وقد سقانا خالق العباد ثمان مرات بنور الهادي bala nek taxatu ma ni mu nandal la ca ñeen fukki fan lindu ñeen fukki fan suru ñeen fukki fan ñu sanga yax mu nandal ñam ci leen ben leer mu la tayi nga dem bay dudd mu nandal nga tii semenu nday mu nandal nga ram mu nandal ñu xiri mi gën mu nandal mo tamal do ni at ñu la na norana waxu yalla nga diggal yow yalla dara imana suni bakkar lu ngeen wursi fi lu ngeen fi wursi du ko ngeegal bakkar ba fa jaraimana deug sambay ala yeb len deegal len sen bakkar lu ngeen di waxati waw biñu deegalé suñu bakkar takbi hawaijana takbi yalla nga fajj hawaijana suñu aajo lo ci wax aaji fajjuna samba pele aaji fajjuna mani mani adim lana nonana wa fur jaraimana tabu hawaijana sambay sel wad na sama mam legi ngani lan innal hawaij jammatu ya sadati wa ya ikhwati lakinnaha tuqda bi jahi muhammadin lo ngi ci tegati sambay neena yow yalla aajo yi bari na aajo yi neena gañ way aajo yeb fajeet na ko ci dara ya muhammad sallallahu alaihi wasallam lu ngeen do waxati ñen ci ziyara bax na bu ngeen yebal ñu bi legi tabi hawaijana ya wasi ar-ruhm ya wasi ar-rahm ya wasi ar-rahm مثلث الحائي يا واسع الرحم يا واسع الرحم يا واسع الرحم يوم لا يرمري مرحمي يا واسع الرحم يوم في كبير نيت ودك انسان من تابس دم بدم جمد لام دي نك دي نان دي توغ دي وال دي فوت تك سي بير با لورول bu do lek ñoon batiko bu fete gannaaw lek da jaar fa min ñu ñu xiti bi dara ma lu ko faariwe lu dam ko ko defal la wasa rahim la te kat ko ko nga sam ci biiru leen dara ari ñu ko bu dudd bo defé bakkar ba bo lu ko gën ci waxtu rek mu dé lu tax ken te ko won yalla ci biiru leen legi na kene ko yëteli mo tax la xew ya wasa rahim ak يا واسع الرحم يميات اي مي كون الحمد لله دغه سما مام غنا حمد لله دي من لا فج سنغال جيب والله تالله حمد على انا علي يوفي كما يكافي على مسجد مولا الحمد لله مو تيغنا غراو سما مام دافا لا دير جنكو انديكو سي نيني واي اوبنا مالكو واخ adama abul bashar bako yalla wacce xamdal bi lako jox sekul deggal amna ben nit yalla amna ben nit yalla bu dem makka tok ci ñu tok ni hamdan ala an ali wa fi kama yukafi ala mazidi ci dëwul sa mu dëw ci bëgg toga ci bëgg ba amna ko ni ha bu fi tok li nga fi wax daaw ba dem ni bi li ci jexul togal ci benen bëcc ba lu kat loolu mo dëral ki ni hamdan bi ana amil lana ghufrak ni rabbina wa yukafi fi bi min na'am hamd ma maktab tam tam bi ana amil ci xewal yo xamni wafrat lawna wafrat neena gañi wafrat bari na la yena min rabbihi bunti ka ci borom wa yukafi tamu dolli ak tamu matal zeda ndolal ko min amil ci xewal yalla hamdala bo mo gëna gëna ci hamd yeb foko ñaané foko waxe yalla fa saajo te gor gi reen la ko firi lu mu jibi ci firi gi mo nem ko fi ñew ku ñew te ci ziaré bi sa far baax ku ñew mucc ku ñew la nga ragal mu dañ ku ñew la nga yitt nga jox ca ku ñu ku ñew la nga daax la war yalla dindu ko ku ñew ba febaré yer mu ñu nak sa maam nak li rabbi bihim rabbi bihi wa bihim degal السلوك إلى طريقة الرشد والخيرات والعثم قل لنا ربي به وبهم نبغي السلوك إلى ننيتم الأمن دق الموضع يسقى به وبهم ربي به وبهم صغي أفخي dafa graw rabbi ya so borom bi ci muhammad dong wabim ayyanti dong ak lay sakko siloka waye du kenen bu don ak siloka bi wabim mana am ci muhammad ak kenen ak daaja ak benen waye bi wabim abghi tassis ga tax ya kayo dong naabudu lay jamm wa ya kayo dong na saylu bi ci mom dong diim ci ñom dong ak la sakku ci loga ak soobu ci lan ila tariqati rushdi dem ci yoonu njub wal khairati ay yoonu yi wal ismi ak lolu mucc yalla nako yalla bëgg defal goor gi kat topatu len ko dara mo ni topatu len ko yalla yeb ñing koy ziyara di len ziyara ci bir ziyara buñ ko xasse ziyara lañ len ndax yeb yefuma ndabar gi jabo sama barab bi barabama keur gi keurema hadara bi hadarama bes bi besuma kon buñ ko xamé ziyara ziyar nañ len ñu len di ziyara ci ziyara nak mo lu ko ñu ci yeen yeen di bal ak bal len way yalla yalla boole bal neena mi ngi ñaan sen tank yi ne yalla ko yalla tank yermale ak tank barke ak tank sutura ak tank fajaajo neena madam je non la ko daan ñaan ci ko suuf boba du'a ula bi mu dama ban sax neena duutu do xabar la do mo la ñaan yalla ci jafako ci xabar mo la ñaan ba mu nang nga ko sa pos son bay neena sa mam ko yabal nar liko demal agalal ma jëwle ba man nak man ci talib bi ifham ak kifaya bu jëwé bi yéggé talib bi yéggé ma mané na seen aduna taw jeexna jeexna fa gor gi tuddu ko nak jeexna jeexna ko nak aha ya الحقها بذي المزايا اها سيدي حاج ما يقوح بنوصل دعا ولده خبر اسكي لنجا بقيا لنفل لك جيخنا كون من لاجي كفي يوريك تانكي تانكو يرمان للا باركي للا سيكي للا فدو عاجي للا لبور جيسان توان بايام sama bay neena seen dikki gi dootu duaaw xabar la tank yermande la ñu barke la ñu suture la ñu fañu gaajo la sama bay neena mi ngi teg wax bi mu wax ci xabaru Seyd Abubakar ndax maor lu fa ni duaawul xalifa ni xabarul mu ni duaawul mu ni xabarul mu muy ni ko ne duaawul ni xabarul sama bay neena kon seen tank yi tanku yermande la ñu barke la ñu suture la ñu fañu gaajo la bagu la ñu yor ko ci yoxo madam ja sambay neena li mu len ñaanal bu na lu wona am bu ko bëgge daara nako ci Alhaji Malik daara nako ci khalifa wax len ko ñu def ko neena sax ci khalifa lay yam te sax daf lu bëgga daf lu bëgga mu mand rek way li won ci khalifa ak Alhaji Malik mu ngi ci mom ma la ko wax nit yalla mel nonu nit yalla mo mel nonu muy nebb bopam way lu wonti khalifa ci mali ci wilaya na ci alhaji malik ci wilaya mali min ci la jabbu lan mako wax de mako wax de ci subu ñu duma tañu de bu de ngor bu de diine bu de ragal yalla bu de xam bu de wottu bu de tey bu de bëgg lu baax bu de yaatu bu de am jamm bu de bëgg ñepp ngir yalla salaamu aleykum sëriñ bi ne dafa am benn waay boo xam ni bii damay bëgg a nettali waxam day bëgg a nettali waxam comparé ko ak sama diggante ku baax yi tëdd fii comparé ko digganteem ak ku baax tëdd fii Seyd Abubakar Seydi radiallahu anhu te kooke yaakaaroon te ne kooke yaakaaroon ëppaliwul ki ma yaakaar ëppaliwul ki mu yaakaar ka dara ci yàlla ci yàlla dara ëppaliwu ko ci yàlla dara ci liggéeyam ak boppam ci digganteem ak boromam ci liggéeyam ak boppam ci digganteem ak boromam ak ci digganteem ak jaami yàlla yi ak ci digganteem ak jaami yàlla yi ak digganteem ak tariqa Cheikh Na Tidiane ak bëggam Cheikhou Cheikh ak digganteem te sama Tidiane bi ak bëggam sama Tidiane Cheikh radiallahu anhu ak bëggam bayam lool ak nag bëgg bayam lool Seydi Hashim Malick gayra ma marratin toog naa ci xadara ne moom it toog naa moom ay yoon waxtu woo xamee ne nekk na ci waxtaan waxtu woo xamee ne Seydi Abubakar nekk na ci waxtaan ba kenn sudd Seydi Hashim Malick mu ne nañ tëj boobu bunt mu ne waaw kon nañ tëj boobu la bunt waxtaan wi jeex na jëmm joojale ne mu ni ko jëmm joojale kaana safihan dafa dese woon ki muy nettali dafa dese woon buur ba mu bokkaloon jamono ne buur ba mu bokkaloon jamono waaje ca dese ga waaje ca dese ga ñëw ca kër buur ba ñëw ca kër buur ba fekk ko mi toog ak gangor bi fekk bur bi toog ak gangoram mu ne sama waji ñewati na di ah bur bi na man ko sama waji dikati na de mu ne ko tay de dama dikke lepp mu ne ko te kat lepp la dikke de li wa bu gën fokk nga def te li ma bëgg kat faaw wu nga def mu ne ko lan la ne bur ne ko lan la mu ne ko sa doom ji la bëgg may mako mu ne ko sa doom yi bop ci la nga bëgg may mako wa gañ rekkandiku way way ki de mo ne adina way ki ki xam bur dal may doom mu ne len dana ko dello ci teggin te xulo du ci am ne bur len dina ko delo ci tegginte xolodu ci am nako nanguna ne bor ni waja nanguna dara ko may demal legi gennel ma ci geej gi ñetti sefi mbam yo xamne sadof lay def da ngay dem nak dama lay may ndaf da ngay dem geej gennel ma ci ñetti sefi mbam yo xamne sadof lay nek ci bir geej muneko suma ko ndiga may ko muneko bo ko ndiga yappel lo su ko waxe munuko am muneko dana ci tek sax lene muneko dana ci tek sax lene muneko awma ko ko way kiko am dara ko jaar ci beureu bo xamni luma ci beug dana mako jox muneko li nga wax awma ko way kiko am dara ko jaar ci beureu bo xamni luma beug ci lolé kenn munu am dana mako jox mu dem ci serigne wax ko ko né sefi waje wañi ko de dem ci serigne wax ko ko muneko wutal say ndab say leket ak say kok yeb dem ci boru geejje rek serigne ko wutal say ndab ak say kok de ci bir geejje as rek xam nga as geejje mom day xawna doy waat dama di as rek yow di sot ci suuf mu deg ndigal ne waji deg ndigal serigne waye nak bolé ak sidku wal ikhlas wal yaqin wala kon ak deggu ak koluté ak sel ak guma sekk nak ñew tok ci tak ga waji mom wuti ndabam rek ñew tok ci tak ga di tank di tour rek di tang rek ci geej di tour rek su ku ko fekk na ci waji rek doxal gi deug jay waji mo dof deug deug geej ku bëgga as li nga xamni kenn xam fu mu nekk ki dal dof la mom ko fal wi ko ci as ndox tour rek diko def ba leg leg su tanxé tanxale jeen wu ndaw diko def ba leg leg bu tanxé limu taxé tanxale jeen wu ndaw su tanxé tanxale jeen wu ndaw su tanxé tanxale jeen wu ndaw ba mu yag muy japp yu mak ba mu yag rek bu tanxé tanxale jeen wu mak jeen yi tawat ci malaaka yi amé seen bir jeen yi tawat ci malaaka yi aw seen bir ñu tawatal leen ci yalla ñu tawal leen tawatal leen ci yalla yalla ne geejgi gokkel ko limu bëgg mu dem ndax waaji ah lima ci xam de moy leen geej gokkel ko limu bëgg ndax mu dem ngeen am jam su ko demul kat da leen roñ ba ngeen jakkat mu gokkel ko kam talay la doon ci akute fam ne geej gokkel ko kam talay la doon ci akute fam ci sadaf mu seuf ko ne mu seuf ko ay mbam delu ci at ci keur bour delu ci wat ci keur bour nuyo nuyo ñu ne ko waje day ñew na ñu ne ko wat bour sa waye dikati na kat way andi def de way mom de indi na lepp mu neena dugg ci mu neena dugg ci andi mbam ya mu indi mbam ya ñetti seuf mu ñetti seuf ci sadaf ne ko may na la dom ji bour ne ko may na la dom ji seddo nak yow nguur seddo na yow sama nguur gi ci lolu la waxe ni lu ngeen bëgg fi yalla def ko inshallah ne momit ci lolu la waxe kep lu ngeen bëgg fi kat yalla def inshallah ndax ko ke amone am la ko ci ki mu ak ci sa democracy yalla ñu yalla dimbalé semir am yaqina ak ikhlas waye nak yalla ñu yalla dimbali bu ñu am yaqir wuru ak deggu ak sella leen la gis lu dul matte ne leen la gis lu dul matte adamul yaqini ne ñak yaq wolu tax mu matal tax lola matte du matte kat waye ñak wolu rek salamu sama baram matte ba nga tax baram mu matte la nañ ci yalla mu yalla ci yalla musa aaji yep faju na inshallah sey bi de aaji allahumma aaji yep yep faju na inshallah al amradu kadhalika ne febar yep fit wer sene wer al hawaij maqdiyya ne soxla yep yep yalla da ko faj jakute fi mu yassara jakute bi yep yalla da ko jappandala kon nak fa tabarakallah sey bi rek kon fa tabarakallah sey bi sey ba nga doddi tout te jegal sey bi day nek dole rek tout te jegal tor bu de mana garantie bi len sama bay garantie wax nako sama bay wax nako sama mam ما زاركم احد يشكو حوائجه الا ونال مناه دون ريباتي الا جاد موكو خليفه بابا كان في تاي بو ريلا بو رافات مو نيو جاد سي خليفه داف كو سي موم نيكو ما زاركم دي لن زياره احد كن amul kenn ku ñew sa place yow babaka ci ziar la wax yashku muy tawat hawaidu ay ajam illa wa nala ndara bo amna mu naw me batam do na re bat amul ben sik sak lolu sida aya jab da vis moko wax sel khalifa sama bay wax sama mam يزورك سكان البلاد مزاحما وأنت خياس الناس في كل بلد. Thank you.